apenas gozatzeko, irekin kaien, Jonathan eta Naia Fernandez daude, eta ni Karla naiz. Beraz, azteko jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Jonathan, ze eguraldi egiten du gau? Hor, 13 gradu mantatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, gaur epela du gau, zerua lainotuta dago. Beraz, ez ahaztu txamarrak patiora irtetean. Animo bizkale gato dute, baina kaiet, zergatik ari zara inglesez? Ay, ama, hay no te declaro inglés a crecer, nego, nepa. Ay, ama, te declaro. Ay, ama, hay no te declaro inglés a crecer, nego, la pechante durana. Nasa, yo, sí, primera me quise nadie gara, esta hora es pechante y saco da, nadie gona. Baina pasaren asteartean martxoak 23an 6. mailako izei 12 urte bete zituen. Zorionak izei urte askotarako. Thank you. hasi nahi dizue, nahi dizue gu gaur hasiko direla aste sartuko gora. Eta ez ahaztu apirilaren 12 arte ez dugula eskolara itzuli behar. Jarraian gure klasekideen txiste batzuk entzuko dituzu. Musika masa mortutik doaz eta batek esaten du kantuz, kantuz. Zer egiten ari zara boligrafogik bat, ba leiotik botatzen baduzu aerobika. Nola banatuko zenituzke hiru patata amat lagunekin? Oso errez purea erriten. Zer esaten du etek limoia jaterakoan? Mikotxo. Eta orain Respuestalia Entzunari. Bakatzen nauzu entzunando, bakatzen nauzu esen duzu ahaztu aitzakiarik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzu. Batzeko, Jonathanek Marko eta Txaiaren inguruko galderak esango dizkigu. Erne egon. Lehenen gorekin. Gradu markatzen ditu gure esan berri, mesedez. Lehenengo galdera, zenbat gradu markatzen ditu gure termometroak? Bigarren galdera, gaur inork urterik betetzen dugu? Hirugarren galdera, zer hasiko dira gaur? Laugarren galdera, zein da aste honetako urrezko esaldia? Bueno, lagunok, hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Ondo pasa horretan eta pelantzan. Azken, hiru hilabeteko ari aurre egiteko. Lagun, laguna!